na potęgę. Aflofarm. W święta nie może zabraknąć choinki, prezentów i tych wszystkich pyszności na świątecznym stole, przygotowanych z produktów wysokiej jakości, ze znakiem Poznaj Dobrą Żywność. Barszcz wigilijny, uszka z grzybami, tradycyjne wędliny, ryby, pierniki, makowce. Znak PDŻ gwarantuje wiarygodność pochodzenia surowców i jest potwierdzany przez ekspertów wchodzących w skład Kolegium Naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj Dobrą Żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Siódma na zegarach, czas na serwis w Trójce, a na Zaleśna Sewera. Po unijnym szczycie jest ostrzeżenie dla Rosji przed kolejną inwazją na Ukrainę. Dzieci powyżej 5 roku życia przejmują szczepionkę na COVID. W serwisie też wspomnienie protestów na Wybrzeżu sprzed pół wieku. Przywódcy Unii Europejskiej ostrzegli Rosję, że zapłaci wysoką cenę za kolejną inwazję na Ukrainę. We wnioskach z unijnego szczytu jest groźba sankcji i koordynacji ich z partnerami. Chodzi o Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię. O stanowisku unijnych przywódców poinformował szef Rady Europejskiej Charles Michel. Pokazaliśmy całkowitą jedność Unii. Powiedzieliśmy spokojnie, ale stanowczo, że jakakolwiek agresja militarna na Ukrainę będzie miała poważne konsekwencje. We wnioskach ze szczytu napisano, że Rosja będzie się musiała liczyć z sankcjami. To daleko idący zapis, mówił premier Mateusz Morawiecki. Myślę, że ten sygnał jest bardzo jednoznaczny. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły, ponieważ one w konkluzjach nie zostały ujęte, ale w dyskusji pojawiały się naprawdę daleko idące sankcje, które ogólnie zostały ujęte jako bardzo surowe. We wnioskach ze szczytu sankcje nie są wymienione, ale nieoficjalnie wiadomo, że chodzi m.in. o uderzenie w rosyjski sektor bankowy, fundusz inwestycyjny oraz zablokowanie Rosji wymiany rubla na zachodnie waluty. Część krajów, w tym Polska, mówi też o zablokowaniu Nord Stream 2. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Unijni przywódcy potępili też białoruski reżim za instrumentalne wykorzystywanie migrantów i wywołany kryzys humanitarny. We wnioskach ze szczytu napisano, że Unia Europejska z determinacją będzie kontynuowała walkę z atakiem hybrydowym przeprowadzonym przez Białoruś. Szczyt zakończył się bez przyjęcia konkluzji dotyczących kwestii energetycznych. Ponad 20 700 000 osób w Polsce w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Wczoraj rozpoczęły się szczepienia dzieci powyżej 5 roku życia. Do Łódzkiego Centrum Zdrowia Matki Polki zgłosiło się kilkudziesięciu rodziców z pociechami. Sama jestem lekarzem, widziałam, jak wygląda ją chory na COVID-19 i bardzo się cieszę, że mogę chronić swoje dzieci i swoją rodzinę. Znaczy syn widział, jak sama ja przechodziłam COVID-a i wie, że źle przeszłam i nie było problemu, od razu się zdecydował, że tak, że się szczepi. Magdalena Maćczak z punktu szczepień przy Instytucie mówi, że zainteresowanie jest duże. Zapisanych mamy 60 dzieci razem tutaj z opiekunami. Na ogół są to dzieci w wieku od 5 do 10 lat. W kolejnych dniach centrum będzie wystawiać więcej terminów szczepień. 51 lat temu w Gdyni doszło do eskalacji protestów robotniczych na Wybrzeżu. O świcie nieopodal stacji kolei podmiejskiej Gdynia-Stocznia żołnierze otworzyli ogień do robotników. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni. Głównym powodem protestów była drastyczna podwyżka cen żywności, którą wprowadzono tuż przed świętami. Robotnicy starli się z milicją już 14 grudnia. Dwa dni później poległo dwóch stoczniowców w Gdańsku. Tego samego dnia wicepremier Stanisław Kociołek wzywał robotników do normalnego powrotu do pracy. Od jutra, od zaraz. Pomimo tych zapewnień następnego dnia w Gdyni wojsko o świcie otworzyło ogień do zmierzających do pracy robotników. W Gdyni zawrzało, wybuchły zamieszki. W ręce milicji trafił m.in. Wiesław Kasprzycki. Fakt jest taki, że połamano mi kręgosłup, połamano mi ręce, odbito nerki, podstawę czaszki miałem złamaną. Tego dnia w Gdyni zginęło 18 osób. Janek Wiśniewski padł. Przemysław Lis, Polskie Radio. A dziś w Gdyni obchody rocznicowe. Kierowcy mają do dyspozycji 4 nowe odcinki drogi ekspresowej S19 między Lublinem a Janowem Lubelskim. To 12-kilometrowy odcinek Lublin-Niedrzwica, 10-kilometrowa obwodnica Kraśnika, 18-kilometrowy odcinek Kraśnik-Janów-Lubelski oraz 6,5-kilometrowa obwodnica Janowa-Lubelskiego. Ostatni fragment lubelskiego odcinka trasy Lublin-Rzeszów zostanie oddany w przyszłym roku, zapowiada minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Kwiecień 2022 rok. Jedziemy drogą ekspresową między Lublinem a Rzeszowem. Rzeszowem, czyli w pełni poza 11 kilometrami przed samym Rzeszowem. 2024 z Lublina do Białegostoku na przełomie 2025-26 Via Carpatia w całości od południowej granicy państwa w Barwinku aż na północ gotowa. Droga ekspresowa Via Carpatia otrzymała imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Polskie Radio drugim najczęściej cytowanym nadawcą radiowym w Polsce. Wszystkie anteny publicznego nadawcy w listopadzie były cytowane w sumie ponad 2,5 tysiąca razy. Według najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów na trzecim miejscu wśród najbardziej opiniotwórczych nadawców radiowych znalazło się Polskie Radio 24. Powoływano się na nie 1,5 tysiąca razy. Na program pierwszy ponad 1000 razy, co pozwoliło mu zająć miejsce piąte, a na program trzeci blisko 300 razy, dzięki czemu awansował on o 3 pozycje z miejsca 9 na miejsce 6. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A piątek czeka nas pochmurny, choć możliwe też rozpogodzenia w okolicach Koszalina, Słupska i Gdańska. Na wschodzie i południu miejscami popada deszcz, deszcz ze śniegiem i sam śnieg. W obszarach podgórskich i górach, Karpatach, Tatrach może spaść od 10 nawet do 20 cm białego puchu. Temperatury od 2 stopni na południowym wschodzie, przez 3 w centrum, do 5-6 na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1025 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. To Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left hand man. I love you when you sing that song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Na trójkę. Uśmiech się, policz dobra czas. mieszka tak daleko stąd. Niechęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, boli dobra czas. Tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, boli dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Nie bój się deszczu, bo ja jestem deszczu. Co pada na twoje włosy i na twoje ręce. Więc nie bój się deszczu, bo ja jestem deszczem. Co pada na twoje włosy i na twoje ręce. Uśmiech się, to jest dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. No, jak to nie bać się deszczu, kiedy zacina za oknami, temperatury w okolicach zera oscylują, ale no, ciepło się ubrać wystarczy, parasol zabrać dziś na pewno się przyda, choć akurat nie w Słupsku, bo tam, jak wspominałem w prognozie pogody, podobnie jak w Koszalinie Gdańsku, dziś dużo przejaśnień, ale nie o tym miało być teraz, choć do Słupska faktycznie zaglądamy. Mowa będzie o dużym rozwoju budownictwa w tym właśnie mieście. Właściwie o takim, jakie niewidziane było w tym miejscu od lat. W tym roku na budowę mieszkań wydano w Słupsku blisko 2000 pozwoleń. To 2 razy więcej niż w roku 2020 i prawie 4 razy więcej niż 2 lata temu. To bardzo nas cieszy, mówi wiceprezydent Słupska Marta Makuch. Widocznie Słupsk jest uważany za miejsce, w którym warto żyć i mieszkać i nas to bardzo cieszy. Powiem więcej, jest to z tego, co my wiemy, jest to najlepszy wynik w kraju, jeśli chodzi o liczbę pozwoleń w stosunku oczywiście do wielkości miasta. My się z tego cieszymy, bo to oznacza, że ludzie zaczynają dostrzegać walory mieszkania w miejscach takich kompaktowych, niekoniecznie w wielkich aglomeracjach. Wiemy o tym, że sporo osób wraca z dużych miejscowości do Słupska. Na pewno jest to również część takich sytuacji, gdzie zapotrzebowanie wynika z chęci ulokowania pieniędzy. Z naszej perspektywy są to dobre informacje, bo pamiętajcie Państwo, że jednak część przychodów miasta, no to przychody z podatków od nieruchomości to po pierwsze, po drugie od osób fizycznych, które w mieście będą mieszkały, więc ja mam wielką nadzieję, że wszystkie te wybudowane mieszkania będą właśnie wypełnione przyszłymi słupszczanami i słupszczankami. No to mieszkania są drogie. A drogie co pani ma na myśli? Jaki poziom cenowy za metr? Ja sama kupowałam mieszkanie w swojej miejscowości, to wiem, że jakie ceny są. A gdzie pani kupowała? W Potęgowie. Potęgowie. Mhm. I drogo było? Ale my płaciliśmy za 75 metrów 200 coś tysięcy. Tylko, że to było nowe budownictwo, tak? Nowy blok stawiany. Ale to Potęgowie, nie Słupsku? Nie. Z całym szacunkiem trochę taniej pewnie w Potęgowie niż w Słupsku. No na pewno. A w Pani ocenie dzisiaj młodzi ludzie mają szansę, żeby sobie kupić samodzielnie mieszkanie? Znaczy nie, bo kredyty bardziej. Masakra. To znaczy? No dla mnie na przykład mnie nie stać. Nie no, są wysokie uważam, jak na Słupsk. To nie Warszawa, przecież nie Gdańsk. No drogo. Drogo raczej. Jest na pewno drożej niż kilka lat temu. Myślę, że jest po prostu taka potrzeba. Mimo tego, że nam się wydaje, że te ceny mieszkań, nie wydaje się, tak jest. One rzeczywiście znacząco rosną. Wiemy, że oferta u dewelopera jest w tej chwili ważna maksymalnie 3 dni i to wynika głównie z ceny i dostępności materiałów budowlanych. To mimo to, to zapotrzebowanie no nie kończy się. Myślę, że deweloperzy po prostu mają rozeznany rynek, że wciąż ludzie chcą wprowadzać się do miasta, że już zmienia się ten trend wyprowadzania z miasta o ten kilometr czy dwa. Szczególnie młodzi ludzie, myślę, że chcą mieć bardzo blisko usługi takie jak przedszkole, szkoła dla swoich dzieci, praca. Chcą się poruszać rowerem albo chodzić pieszo. Zresztą jest już trend na całym świecie miasto 15-minutowe, czyli w 15 minut każdą swoją potrzebę mogę w mieście załatwić, a Słupsk takim miastem jest. My nie musimy dostosować się do tego trendu. My w 15 minut jesteśmy w stanie niemal z każdego miejsca w Słupsku jakąś swoją usługę zorganizować albo załatwić. Więc mnie ten trend bardzo cieszy. Wierzę w to, że znów Słupsk będzie miastem 100-tysięcznym. A tematem tym zajął się Przemysław Woś. A gdyby państwo mieli się budować w wybranym mieście, w wybranej części Polski, to jakie byłoby to miasto, a może prowincja? Bliżej gór, bliżej morza, nad jeziorem, duże miasto, małe miasteczko, a może wioska? 2 2 7 3 czekamy na państwa głosy także w tej sprawie. Pora na trójkę. Reach out, touch faith. Na zegarach, w kalendarzach, piątek, 17 dzień grudnia, dzień bez przekleństw. Państwo dzwonią w tej sprawie. Ja staram się jak najmniej używać takich słów, ale nawiązując do mojej przedmówczyni, starszej pani, to rzeczywiście w języku codziennym naszej młodzieży to normalnie uszy puchną. To prawda, bardzo dziękuję za ten głos, w pełni się z nim zgadzam. Dużo za dużo tych wulgaryzmów, inwektyw, przekleństw, wyrażeń nieparlamentarnych. Miejmy z tyłu głowy to, drodzy państwo, że choćby ze względu na zbliżające się święta, może troszkę mniej w sytuacjach stresowych i na co dzień używajmy tych nieprzyzwoitości. Ale państwo dzwonią także w innej sprawie. Przed chwilą mówiliśmy o boomie na mieszkania w Słupsku i pytałem o to, gdzie państwo chcieliby się pobudować. Właśnie jadę do pracy w Warszawie i stwierdzam, że dzisiaj wybrałbym zupełnie inne miasto do życia. Niestety tak jak myślę sobie, to Warszawa nie zwraca tego wszystkiego, co człowiek tutaj pozostawia. Koszty utrzymania są drogie, a pensje etatowe są porównywalne z innymi regionami w Polsce, więc

Wszystkie, Barbara, wszystkie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus Intel Core i5, grafika GTX teraz za jedyne 3499, taniej aż o 500 zł. Smart TV Sony z Androidem 65 cali teraz taniej aż o 1000 zł. Na święta cenu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na zegarach 7:30. Sponsorem audycji jest PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Radio Navigator. Podróż po polskich drogach zabierze Państwa już teraz Anna Hardej. Witaj. Zaczynamy od warunków drogowych. Ślisko jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego na drodze krajowej 63, to odcinek Giżycko-Węgorzewo, a także na drodze nr 15 Brzozie-Lubawskie-Ryńskie oraz na drodze krajowej 16, odcinek Ostróda-Biskupiczki. A w Małopolsce trzeba uważać na drodze krajowej 28, odcinek Nowy Sącz-Grybów. Tutaj również może być ślisko. Sporo korków o poranku, na przykład na trasie S5 przed Bydgoszczą w okolicach Kruszyna Krajeńskiego, w pobliżu Wrocławia. Zakorkowana jest 8 Kobierzyce-Magnice, a korek jest także na drodze 35 Stary Dwór Małuszów. A na drodze krajowej 94 stoją kierowcy w obu kierunkach przed węzłem Wrocław Stadion z drugiej strony miasta. Na tej samej drodze też korek przy Parku Wschodnim. Droga 94 zakorkowana jest również przed Krakowem na odcinku Wielka Wieś-Modlnica. Problemy z przejazdem są w województwie pomorskim na trasie S6. To odcinek pomiędzy węzłami Wielki Kack i Gdynia Port. Na 317 kilometrze samochód osobowy uderzył w bariery. Jezdnia jest zwężona, zamknięty jest jeden pas w kierunku Wejherowa i przy węźle Wielki Kack jest zator zarówno przed, jak i za węzłem. A kolejne wiadomości z dróg już za godzinę. Radio Navigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Na zegarach 7:31. I skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Liderzy krajów Unii Europejskiej potępiają reżim na Białorusi za instrumentalne wykorzystywanie migrantów i wywołany kryzys humanitarny. Rosję ostrzegają przed kolejną inwazją na Ukrainę. Unijny szczyt w Brukseli bez konkluzji w sprawie energetyki. Do izolatorium w Myszkowie trafiła obywatelka Lesoto, zakażona wariantem Omikron koronawirusa. To pierwszy przypadek tej mutacji w Polsce. Kobieta przyjechała do Katowic na szczyt cyfrowy. Tam została zdiagnozowana. Medale honoru dla 3 amerykańskich żołnierzy służących w Iraku i Afganistanie. Dwóch z nich otrzymało odznaczenia pośmiertnie. Wręczając medale, prezydent USA Joe Biden odnotował współpracę jednego z odznaczonych z polskimi żołnierzami podczas obrony bazy w Afganistanie. Więcej o tym w serwisie o 8:00. Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące inflacji bazowej. To wskaźnik, który pokazuje wzrost cen po odjęciu tego, co bardziej zależy od sytuacji na rynkach międzynarodowych niż w Polsce. Taka oczyszczona inflacja bez żywności i energii wzrosła w listopadzie do 4,7%, a to o 0,2 punktu procentowego mniej niż w październiku. To nie tylko ten wskaźnik ogólny jest w tej chwili bardzo wysoko z powodu tych potężnych szoków inflacyjnych, które występują na świecie i z tym nie jesteśmy tak naprawdę w stanie nic zrobić. Może ewentualnie takie działania jak tarczy antyinflacyjnej, obniżanie podatków. Natomiast ta wysoka inflacja bazowa pokazuje, że mamy też trochę takiej wewnętrznej presji inflacyjnej związanej przede wszystkim z bardzo dobrą sytuacją polskiej gospodarki. Komentował na naszej antenie Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Zdaniem analityków tego banku to kolejny argument za czwartą podwyżką stóp procentowych w Polsce. Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej 12 stycznia. Znamy dokładną lokalizację centralnego portu komunikacyjnego. Port lotniczy Solidarność ma zajmować 41 km². Teren obejmie około 520 budynków mieszkalnych, mówił na konferencji szef spółki CPK Mikołaj Wild. Potrafiliśmy wskazać taki wariant preferowanej lokalizacji portu Solidarność, aby jak w najmniejszym stopniu wkroczyć w życie mieszkańców. Aby w jak najmniejszym stopniu nie tylko zaingerować w środowisko przyrodnicze, ale również w życie mieszkańców, którzy są najważniejszym elementem środowiska i oceny środowiskowej. Centralny Port Komunikacyjny to projekt megalotniska skomunikowanego kolejowo z całym krajem. Najważniejsze prace związane z CPK mają się zacząć w 2023 roku. Pierwsze samoloty z pasażerami mają odlecieć z lotniska za 6-7 lat. Port w pierwszym etapie ma obsługiwać do 45 milionów pasażerów rocznie. Giełda za oceanem, ostro w dół. W ciągu ostatniej doby amerykańska rezerwa federalna, Europejski Bank Centralny, Bank Anglii oraz władze monetarne Norwegii w różnych konfiguracjach, ale jednak wysłały dość jednoznaczny sygnał. Zbliża się koniec rekordowo niskich stóp i nadzwyczajnego wspierania gospodarki. Technologiczny Nasdaq traci ponad 2%, a w Warszawie odwrotnie. Główny indeks naszego parkietu zyskuje niemal 2,5%. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Dolar o poranku kosztuje 4,08 zł, frank 4,45, euro 4,63, a brytyjski funt 5,44. Chmury, chmury i jeszcze raz chmury, drodzy Państwo, dziś przeważać będą za oknami. Na niewielkie rozpogodzenia mogą liczyć tylko i wyłącznie mieszkańcy Koszalina, Słupska, Gdańska i okolic. Na wschodzie i południu miejscami popada deszcz, deszcz ze śniegiem, sam śnieg. W Karpatach może spaść do 10 cm śniegu, w Tatrach nawet do 20 cm białego opuchu. Temperatury od 2 stopni na południowym wschodzie przez 3-4 w centrum, w Wielkopolsce do 5-6 na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli. O ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych. Alarm Doliny Krzemowej. Trzy kropek, hashtag od. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. razie z Rogudzkim odwiedzili nas o poranku. W ich kroki, w ich ślady Dariusz Urbanowicz poszedł i odwiedził nas i jest z nami. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry ponownie. Karaś mi się kojarzy z tym człowiekiem, który ustanowił jakiś absolutny rekord świata w potrójnym triatlonie. Mhm. W potrójnym triatlonie, takim Ironmanie. Matko boska. Jakaś masakra, prawie 70 godzin na trasie. Ciężko było z łóżka wyjść dziś o poranku, a ty mi o potrójnym triatlonie, kochany. Może nie idźmy w aż takie ekstrema. O Lidze Narodów wiem, że chciałbyś poopowiadać naszym słuchaczom. Niektórzy się ucieszyli po tym losowaniu, no bo można było trafić gorzej, ja wiem, ale jak patrzę na to, z kim zagramy, Belgia, Holandia, Walia, to sobie tak myślę, że to... No nie chcę być pesymistą, ale równie dobrze może się skończyć dwoma, trzema, czterema punktami. No pytanie, jakie znaczenie będą miały te mecze? Bo jeśli będą tak naprawdę sparingami przed mundialem, no to grajmy z jak najmocniejszymi, aby wiedzieć, gdzie jesteśmy. No tak. Bo mundial w grudniu, te mecze od czerwca. W związku z tym, no pytanie, jakiej rangi nada Lidze Narodów w polskim spojrzeniu na te rozgrywki, to czy przejdziemy baraże na mundial, to jest najważniejsze. Dokładnie tak, no i z tych spotkań na pewno będzie można wiele lekcji wyjąć, zwłaszcza myślę tutaj o Belgii i Holandii, no do drużyny, których gra w ostatnich latach, no zachwyca kibiców, co tu dużo mówić. No, Holendrzy się reperują, bo tak, mieli też okres zapaści, tak, a Belgowie cały czas na topie, tam przecież nazwiska z czołowych lig, z czołowych drużyn świata, plus medaliści Mistrzostw Świata, więc no jest to ekipa naprawdę, jak się patrzy. Szykują się meczycha, słowo. Będzie na co popatrzeć, na pewno. Ja poprosiłem o komentarz do wczorajszego losowania, które o dziwo udało się w UEFA bez żadnego szwanku. Tutaj aluzja oczywiście do ostatniego losowania w Lidze Mistrzów. Poprosiłem o komentarz trenera Roberta Podolińskiego, eksperta TVP Sport. Mam wrażenie, że jakiekolwiek by to losowanie nie było, to spotykamy się z absolutnym europejskim topem. Belgia i Holandia są zespoły, które lubią, potrafią dominować z dużą grupą bardzo zdolnych piłkarzy. Może nie są to zespoły, które na ostatniej wielkiej imprezie pokazały się z tak znakomitej strony, natomiast mając przyjemność oglądania chociażby Belgów z Duńczykami, no naocznie przekonałem się o sile tego zespołu, ławce rezerwowych, o bardzo szerokiej kadrze. Do tej pory Liga Narodów nas bardzo bolała, patrząc na ostatnie dokonania Polaków. Mam nadzieję, że już ta Liga Narodów i mecze z silnymi rywalami tak nas boleć nie będą. Z taką nadzieją chyba do tej Ligi Narodów trzeba podejść, no bo to jest kolejny semestr na Uniwersytecie Wysokiej Klasy Futbolu. Mam nadzieję, że ten egzamin, te potyczki, te mecze będą dla nas nieco bardziej udane niż to, co pokazaliśmy w poprzednich edycjach, bo niezbyt często mecze z możnymi przyprawiały nas o uśmiech, częściej o ból zębów. No właśnie, z Holendrami graliśmy w Lidze Narodów w poprzednim sezonie. W Amsterdamie było 0-1. No, oczywiście przegraliśmy. W rewanżu na Stadionie Śląskim również górą byli Oranje. 1-2. Jedynego gola w tym dwóch meczu zdobył Kamil Jóźwiak. Wtedy też graliśmy z Włochami 0-0 i 0-2 oraz Bośnią i Hercegowiną 2-1 i 3-0. I to zwycięstwo, czy też te dwa zwycięstwa zapewniły biało-czerwonym utrzymanie w dywizji A i możliwość konfrontacji teraz z najmocniejszymi nacjami Starego Kontynentu. Liga Narodów ma ruszyć w czerwcu, wtedy już będziemy wiedzieli, czy te rozgrywki właśnie będą stanowić przetarcie bojem zespołu Paulo Souzy przed mundialem, czy najważniejszym piłkarskim wydarzeniem sezonu już pod wodzą nowego selekcjonera, prezes PZPN Cezary Kulesza. Bardzo będzie ważne dla trenera, bo trener będzie mógł bardziej zgrać zespół. Będą drużyny, które to są drużyny, które już są topowe zespoły, więc będziemy bardziej przygotowani na Mistrzostwa Świata, jeśli awansujemy, i to jest na plus, ja uważam, bo po to zostało stworzone, żeby nie grać meczów sparingowych, tylko Liga Narodów po to została powołana. Tutaj nikt nie chce grać w dywizji B, bo już gramy od kilku lat, także to jest na plus, a nie na minus. I jeszcze opinia selekcjonera sprzed lat, Jerzego Engela. Tutaj nie ma niespodzianki, że mamy tak dobre zespoły w grupie. Chcieliśmy tego, chcieliśmy grać właśnie tak wysoko. Chcieliśmy zamienić mecze towarzyskie na mecze o coś, i tu są mecze o coś. Bardzo trudno byłoby w meczach towarzyskich mieć takich przeciwników jak Belgia czy Holandia, natomiast tutaj są z nami w grupie, będziemy grać o punkty. Wydaje się, że Walia jest w naszym zasięgu, bo zawsze nam się dobrze grało z Walijczykami, mamy dobre wspomnienia z meczów z nimi. Natomiast z Holendrami ja bym powiedział, że też nieźle nam się ostatnio grało, gdyby nie zmiany, których dokonał Jerzy Brzęczek, kiedy zszedł Lewandowski, kiedy szedł Krychowiak i inni. Wtedy dopiero przegraliśmy 1-2, ale prowadziliśmy właściwie 1-0 przez większość meczu. Także był to wyrównany mecz, ale wystarczy nam wygrać z Walijczykami, żeby się utrzymać w grupie. A mimo wszystko nie będzie to takie łatwe zadanie. W przypadku takich losowań jak to wczorajsze, elektryzujące jest wyłanianie tak zwanej grupy śmierci i w takiej właśnie zagrają Włochy, Niemcy, Anglia oraz Węgry. Obrońcy trofeum Francuzi zmierzą się z Danią, Chorwacją i Austrią. Triumfatorzy pierwszej edycji Portugalczycy zetrą się z Hiszpanami, Szwajcarami i Czechami. I tak jak mówiłem, pamiętajmy, że najważniejszy jest baraż, czy też miejmy nadzieję dwa mecze barażowe o Mundial. I Mundial. A potem będziemy się martwić lub cieszyć Ligą Narodów. To będą przystawki. Darku, zostań jeszcze z nami przez chwilę. Dziś 17 dzień grudnia, piątek. To między innymi dzień bez przekleństw. Wyobraź sobie. Łatwo nie będzie. Łatwo nie będzie, zwłaszcza kiedy oglądać będziemy spotkanie naszych z Holendrami, z Belgami. Nasi słuchacze dzwonią w tej sprawie. Dawno, dawno temu w pewnym fajnym polskim filmie wujek Dobra Rada powiedział do młodzieży, żeby nie przeklinali, żeby używali alternatyw, na przykład motela noga, kurczaki i tym podobne. Ja się do tego stosuję, nie lubię przekleństw. Uważam, że przekleństwo w ustach kobiety dwa razy bardziej wulgarnie brzmi niż w ustach mężczyzny. A dodatkowo, jeżeli już mówimy o młodzieży, która przeklina i gdzieś jestem świadkiem tego, to się po prostu pytam, czy dzięki temu czują się 2-3 lata starsi i często i gęsto gaszę ich tym. Bardzo dziękuję za ten głos. Kurcze pióro. Kurcze pióro, motyla noga. Jak często zdarza tobie się sięgnąć po takie słownictwo, kiedy oglądasz mecz naszych i nie idzie? Szczerze? No, nie prowadzę statystyk, szczerze mówiąc, ale mogę założyć Excela i w czasie mundialu, jeśli już się dostaniemy, to obiecuję policzyć. Dyplomatycznie wrócimy do tej rozmowy. Nie uciekniesz od tego pytania. Dariusz Urbanowicz o sporcie państwu opowiadał na zegarach. 7:46, już niebawem będę rozdawał zaproszenia na niedzielny, świąteczny koncert Damian Ukedże i przyjaciele. Świąteczne wersje wielkich hitów wybrzmią już za dwa dni na naszej scenie. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Because one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose job. The daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string. A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. So down. 7:50 na zegarach. Drodzy Państwo, obiecałem zaproszenia na niedzielny koncert. No to czas na szczegóły. Już za dwa dni, wieczorową porą o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ze świątecznym repertuarem wystąpi Damian Ukecze w towarzystwie swoich przyjaciół. Damian sięgnie po własne wersje świątecznych klasyków. Pojawią się utwory między innymi znane z twórczości repertuaru czerwonych gitar Shakina Stevensa, Franka Sinatry czy zespołu Wham. Tak, tak, ten utwór bardzo znany, przez wielu lubiany, przez niektórych znienawidzony, także pojawi się na naszej scenie po godzinie 19:00 w niedzielny wieczór, a Państwo obecność na tym koncercie mogą zagwarantować sobie już teraz. Oto bowiem mam i chętnie Państwu przekażę dwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Wystarczy wysłać maila na adres lukasz.sobolewski@polskieradio.pl. lukasz.sobolewski@polskieradio.pl. Damian Ukecze i przyjaciele, świąteczny koncert w najbliższą niedzielę o godzinie 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Sam jestem bardzo ciekaw tego występu, a Państwo, wysyłając adres mailowy, mogą zapewnić sobie wejście na to wydarzenie. A już teraz Mysłowic, Sprzedawcy marzeń. Jaki piękny jest ten świat, tylko czarne, białe. To jest proste, widzę, wiem. Już tu siedzę jakiś czas, lubię dużo wiedzieć i nie wzrusza mnie już nic. Program trzeci.